أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. رواه عبد الرزاق، داود، نسائي، بيهقي، الترمذي، عن ابن عمرو وأحمد بن حنبل، ابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. Malı kazanmak insanların niyetine göre bir niyete hayır olan kazançlar da hayır olur. Misafirden kazanır, çalışır. Bu malımla ben hayırlara iştirak edeyim, Allah'ın rızasını kazanayım, muhtaçların yardımına koşayım, memleketin ihtiyaçlarına yardım edeyim. Bu niyetle çalışmam paraları, kazancı da çalışması da, gitmesi de, gelmesi de ibadet sayılır. Cevap niyeti çünkü hep hayırlardır. Bu hayırların olduğundan dolayı hayırlı. Bu paranın muhafızası da yine o kimse için şart. Parayı kazanır da bunu hayra harcayacağın yerde bir şerli adam girip de senin elinden almak istediği vakitte al demek de olmaz. Bizim imanımızda şüphemiz yoktur ki elhamdülillah ecel mukadderdir. Bu mukadder olan saatten dakikadan evvel ecel gelmez, sana ne de kalmaz. Bu dakikasını gözetle. Binaenle elimizden malımızı almak isteyen insana karşı öyle acizlik gibi al deyivermek. Ama Allah'a sevdiğim her zaman gölle giren şeylerdendir ki otomobili durduruyor, treni durduruyor, yolu bağlıyor. Yüzlerce, binlerce insanı soyuyor. Hiç kimse sesini çıkaramıyor. Halbuki diyor ki takatile fokutile. Dövüşüyor adamdan, vermeyeceğim diğerinden. Ölüyor en nihayetinde, şehit oluyor. Öldürüyor yani onu. Sebebi şehit. O şehit oluyor. Hani Kıbrıs'taki şehit neyse, dura. Bu da hükmen şehit. Onun için malı kazanmak, şimdi bir eve size kaptırmamak için dövüşüyoruz, ölüyoruz, şehit oluyoruz. Bu olduğu gibi, bu kazanılan hayırlı malları da haram yerlere harcamak da böyle fenadır. Bu da öyle fena. Zevk yerlerine. Şeriatın, dinin, Allah'ın razı olmadığı yerlere kazanılan bu paraları harcamak, bu da öyle günah. Hırsıza kaptırmak ne kadar günahsa, işkiyeye kaptırmak ne kadar günahsa, kötü yerlere harcamak da o kadar günah. Onun için paranın kazanmasından daha çok muhafızası zordur. Men izdade ilmen ve lem yezdet dünya zühden lem yezdet minallahi illa burada. Ellerimiz kitapla dolu. Okur bütün gün kitap okur. Dolu. Kafamız da dolu. Bir sürü bilgiler var. Ama bu ilim artıyor ama dünyaya olan rağbetimiz sönmüyor. İlmin artmasıyla beraber velem yezzet dünya zühden. Dünyada zahitlik denilen, züht denilen nimetten haberimiz yok. İlmimiz çok fakat zamanın icabına göre bu ilmi zayi ediyor. Züht yapmıyor, züht sahibi olamıyor. Yani züht sahibi demek dünyadan yüz çevirmek. Dünyanın zevk sefasına aldanamak. Dünyanın zevk sefasını terk etmek. Takva sahibi olmak. Tehrizcilik yani biraz riyazetçilik yapmak. Boyuna eline geçeni yiyip içip yan gelmek değil. Emin Saraç kardeşimiz bana bir kitap getirmiş dün. Abdullah'ın Muhasibi isminde bir zatın eseri. tasavvufa ait. Güzel, kıymetli sözler var. İçerisinde şimdi şu zühde taalluk eden bir kısım hatırıma geldi. Başında okudum da. Şimdi bu muhasibi zatı çok fakir imiş ve zaruret sahibiymiş. Çok da zarureti varmış yani. Fakat kimseye halini arz etmiyor, bildirmiyor. Cüneyt devrinde Cüneyt'in evine gelmiş. Cüneyt bunun açlığını yüzünden anlamış. Hemen bir komşusu, kendi evinde olmadığı için hemen bir komşusuna koşmuş, akrabasından birisine. Onun evinde çeşitli yemekler bulundurmuş, almış getirmiş, efendine buyurun demiş. Adamcağız bir lokma almış, ağzında lokma büyümüş, bir türlü çiğneyip de yutamıyor. Yutamıyor ve derhal takmış sıfırdan gitmiş. Cüneyt, ertesi gün olsa gerek, sormuş, efendim demiş, hem misafir geldin, sana yemek de koyduk önüne, bıraktın da gittin. Evet demiş, bu yemeğin içinde demiş, şüpheli, şüphe var demiş, ağzımda böyüdü, yudamadım bir türlü demiş. Anladım ki bu helal değil, bunda şüphe var. Çıkardın, o ağzındaki lokmayı da dışarıdaki çöplüğe attın demiş. Şimdi bu zatlar, bu zatın tavsiyesi, yemeği öyle bol yeme diyor. Yemeği bol yeme. Zevk-ı sefaya dalma. Refaha dalma. İktisat ile amel eyle. İktisat ile amel eyle. Peygamberin ve onun eshabının hayatını gözünden kaybetme. Servetin çok. Ama memleketin zaruretleri seninkinden daha çok. Senin servetin para etmez. Sen servetini, hepimiz servetlerimizi iktisat ile amel ederekten harcasak ne önümüzde Amerika durabilir ne de Rusya durabilir. Hiçbirisi duramaz. Servetimizin sahibi böyle mutlakla artırıp da devletin hazinelerine yardıma versek artanlarını gökler tayyareyle dolar, denizlerde gemilerle dolar. Hiç kimseden korkumuz olmaz. Fakat bizim boğazımızdan bir şey atmıyor. Daha da yetmiyor yani. Yine feryat içerisindeyiz. Maaşlar yetmiyor, kazançlar yetmiyor, şu yetmiyor, bu yetmiyor. Allah gözümüzü dayatsın. Bunun için diyor ki, lem yez ve lem yez de bir dünya zühden. Bir insan dünyada zühd denilen zahitliği ele geçiremezse, bu ilmi onu Allah'tan uzak eder diyor. İlim bizi Allah'a yakın edecek ya. Fakat bu ilim bizi Allah'tan uzak etmeye vesile oluyor. Çünkü ilim sayesinde refahımızı temin ediyoruz, saadetimizi temin ediyoruz, yaşamanın yollarına bakıyoruz. Aklımıza başka şey gelmiyor. Bunun için lem yezzet minallah illa ruhden. Hazreti Ali Efendimiz'in rivayeti bu. Allah cümlemizi affetsin de, iktisatla amel hep iyidir arkadaşlar. İktisatla amel eden hiçbir zaman fakir olmaz. İktisatla amel eden hiç kimseye muhtaç olmaz. İktisatla amel eden kimsenin kapısını çalmaz. Kendinin idaresinin yolunu bilir. Men esâ'e bi ehîhî zanne. Fakat esâ'e bi rabbi. Kardeşi için su'i zannediyor. Bu adam iyi adam değil. Kardeşi. Yani Müslüman kardeşi. Su'i zan sahibi. Bazı hareketlerinden istidlal ediyor. Bu adam iyi bir adam değil diyor. Su'i fakat esâ'e bi rabbi. Bu Allah'a da suizan etmiş olur. Kardeşine yapılan suizanını Allah Celle ve Ala bana yapmış gibi. Estağfirullah sallallahu teala ekulü. İçteni bu kisiran minazzan. Ayet-i Kerime ile Cenab-ı Hak bu zanlardan, bizi suizanlardan uzak kalmamızı emir buyurur. Suizanın yanında husnuzan yok mu canım? Bu adam %100 mü kötü? %100 kötüyse diyeceğimiz. Fakat %99 kötüyse, bir iyiyse sen o bir iyiliğini gör, bu 99'unu kapat. Fakat biz bir kötülüğü görüyoruz, 99 iyiliği de var, 99 iyiliğini bastırıyoruz, o bir kötülüğünden dolayı onu ifşa etmeyi vazife sayıyoruz ki, çok fena bir şey Allah'ım olsun. Menis tecedde kamisan velebisehu فقال حين بلغ تركوته. İnsan tabi zaman itibarıyla bayramlarda vesairelerde birer elbise yapar. Yapındığı bu elbiseyi giyerken şöyle üzerine der ki elhamdülillahillezî kesâni mâ uvâdî. Allah'a hamdolsun ki benim avretlerimi bu elbise örtüyor. Ayıp yerlerimi kapatıyor. Mâ uvâdî bihî avret. Ve etecemmelü bihî fî hayâti. Emsalim arasında, hayatında da bana güzellik de veriyor. Herkes tarafından makbul oluyorum. Pislik, kirli olursa kovarlar tabiatıyla. Sokulmayanma derler. O da değil. Bak güzel bir elbise giymişim. Herkes memnun vaziyette. Sümme amede ile sevvillezi ahlak. Bundan sonra bu çıkardığı eski elbisesini alıyor. Fetesaddaka bihi. Onu da bir fıkraya veriyor. Yenisini giyiyor. Eskisini çıkarıp fıkraya veriyor. Verdiği takdirde kâne fî zimmetillâh. Allah-u Teala'nın ahd-ı emanında olur bu adam. Bu yenisini giyiyor işte. Eskisini fıkraya veren adam Allah-u Teala'nın ahd-ı emanında olur. Yenisini verseydi daha iyiydi ama yenisini veremedi de hiç olmazsa bu eskisi yine işe yarar. Bu işe yararken ben mesela bunu giymiyorum ama bunu daha başkası bir sene, iki sene de giyebilir. Giyebileceği için bunu başkasına verirsin. Bu zararlı olan insan o ondan sevinir. Bunun sevincinden dolayı bu da Allah-u Teala'nın ehl-i emanında olur. Ve fî civarillâh, onun hıfzında olur. Kenefillâh, hayye ve metkiye gider. Allah-u Teala onu hem affuz eder, hem muhafaza eder, hem korur. Hayye ve meyyiten, hayye ve meyyiten, hayye ve meyyiten. Üç defa da ölüsü de, dirisi de yani bunun Allah-u Teala'nın ahd-i emanında olur, muhafızasında olur. Ne kadar büyük bir nimet. Bir eskiyi verdiğinden dolayı. Allah kusurlarımızı affetsin. Biz yenisini giyeriz, eskisini de saklarız. İcabında giyeriz diyerekten. Bir daha eski, yeni yaparız. İki olur, üç olur, beş olur. Onun işte kravatı var, gömleği var, mintanı var, şusu var. Bakarsın bohçalar dolmuştur evlerde. Veremeyiz fakirlere, kıyamayız. Lazım olur bir gün diyerekten. Çocukları hesaplarız, gömleleri hesaplarız. Halbuki bu öyle olmayacak. Yıkardığımız elbiseyi. Allah bana yenisini verdi ya. Çok şükürlerim diyor. Bu eski de bu karayı verirdi. Bu da bundan sevinsin. Demek ki lazım geliyor da. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın hepsi himayesinde oluyor. Ahmet ibn Hanbel'in Hazreti Ömer'den rivayetidir bu. Sahih diyerekten de hadise şahit olmuşlar. Hayy ve meyyiti de üç defa tıklanmış. Min istebta er rizka fel yüksir minet tekbir. Oluyor ya, insan bazı işlerde aksaklık oluyor. İşi ileriye gitmiyor. Rızkı zaralıyor, daralıyor. Evinin maaşını temin edemiyor. Müşkilatla kalıyor. Binaenaleyh bu insana Cenab-ı Peygamber'in tavsiyesi fel yüksir minet tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber'i çok etsin bu adam. Çok desin Allahu Ekber derim. Yani Cenab-ı Hakk'ın tekbir büyülsün, büyülsün. Allah ismi anıldığı vakitte onun yanında her halde ona münasip Celle Celaluhu Azze Canuhu Teala Subhanehu ve Teala gibi böyle isimlerin, sıfatların da bunun yanına eklenmesi lazımdır. Bunun için burada da diyor ki vel yüksir minet tekbir. Allah, Allah diyoruz ama Allahu Ekber Celle ve Ala. Allah büyüktür. Ama ne kadar büyük. Allah bizi affetsin. Her gün hiç olmasa 200-300 defa Allah'a ekber diyoruz. Namazı duruyoruz. 40 rükette kaç tane tekbir var hatırlayamayacağım şimdi. 5 tane olsa 200 tane yapar. Her rükette 5 tane tekbir olsa aşağı yukarı 200 defa Allah'a ekber diyoruz. Dilimiz diyor ama. Bu Allah'a ekberi dil diyor. İçerisi diyemiyoruz. Eğer içerisi Allah'u ekber ise insan titrer. Titrer. Her harekatını ona göre tanzim eder. Allah'tan içeriye korku gelir. Havf gelir. Haşyet gelir. Allah emrinin dışına çıkmak bunun için mahaldir. Allah Celle ve Aleyhi'nin emrinin dışına çıkmak onun için mahaldir, yapamaz. Hiçbir günaha iltikap edemez, hiçbir fenalığı yapamaz. Niçin? Her gün 200 defa Allahu Ekber, Allah her şeyden büyük canım. Müezzin minarede günde 5 defa bağırır Allahu Ekber diyerekten. Tekbirlerimiz de böyle, icabında, Kur'an'da da nasgeriz okudukça ama hiç içimize tesir etmiyor mu? Dilimizde kalıyor ve pek âlâ da icabında yalanları kıvırıyoruz, iftiraları yapıyoruz, efendim zulümler yapıyoruz. Zulüm deyince aklıma geldi. Yakup isminde bir vali vardır. Vali midir, hükümdar mıdır, nedir? Mahiyeti olan bir zat yani. Derebeyler devrimdir. Eski zaman tabii. Hastalanmış, hastalığına doktorlar çare bulamamışlar. Sehl ibn-i Abdullah Veli Hazretleri'nin zamanı ki, demişler ona git, bu sana bir duasın çaresi bulunur, kurtulursun derler. Gitmiş. Demiş ki ben sana nasıl dua ederim? Senin hapishanende sürülerle mazlumlar var. Sen bu mazlumları bırakmadıkça benim duam sana kâr etmez, ben de yapamam zaten. Adam tabi derdinin nasıl saat nasıl bir dertte çaresiz kalmış, mahpuslarını salmış. Salınca bu da demiş ki yar, dua bunlar var. Yarab, bu adama sen zillet, isyanın zilletini tattırdı demiş. Bak bu yaptığı kabahatin, zulmün neticesinde bu belaya uğradı, bu belanın çaresini de bulamadı bu adam. Zillet altında. Buna bu masiyetin zilletini tattırdığın gibi taatının da izzetini tattır demiş. Ve bunu kurtardı dertten demiş. Bu kadar çocuk. Ferriş anı demiş. Sanki bıçak gibi. Adam sevinçle kalkmış gitmiş. Derken bir kese altın mı cevahimi? Buyurun demiş. Çok teşekkür ederim. İşte memnun oldum. Yani. Almamış. Demişler neyi almıyorsun ya? Bak bu memlekette bu kadar fakir fukara var. Alırdı onlar da doğrudur. Keramat-ı evliya hakkın derler. Evliyanın kerameti hakkı. Onlar böyle bir şeymiş demiş mevkileri ova önlerinde. Bakın şu ovaya demiş. Ova cevahirle dolu bakırsa. Ova cevahirle dolu. Bu biraz cevahire nail olan adam demiş. Bu adamın bir kese altını ne yapıyor? Demek ki insanlar rızıklarında zorluk gördükleri vakitte, darlık gördükleri vakitte, rızık da olunca rızıkın hem dünya tarafı var hem ahiret tarafı var. İbadette de böyle. İbadette gevşekliği var. Tahsilinde gevşekliği var. Kafası almıyor dersi, zorlanıyor. İşte her şey hangi cahide olursa olsun. Tekbiri çok yap. Allah'a tekbiri çok yap. İkincisi, وَمَنْ كَسُرَ هَمْمُهُ وَغَمُهُ. Derdi de çok. Derdi de çok. Kaygısı çok. Bu da فَلْجِكْسُرْ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ. İstiğfarı devam. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Büyüklerin eskiden birisi gelmiş, benim çocuğum olmuyor demiş. Bana bir dua buyurdu. İstiğfar et demiş. Öteden birisi gelmiş, bizim bahçede mahsul olmuyor, meyveler olmuyor, şu olmuyor, bu olmuyor. İstiğfar et demiş. Öteki gelmiş, hep istiğfarı. Niçin? Ayet-i Kerime'de istiğfarı yapanlara çok büyük nimetlerin verileceğini Cenab-ı Hak açıklamış. İstiğfar dedikçe Cenab-ı Hak büyük büyük nimetler ihsan eden insanlara. Her hususta. Men isterce'a indel musibeti. Musibetler oluyor ya Allah muhafızın. La havle ve la kuvveti illa billah. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Gerek ölüm olsun, gerek sahil vakalar olsun. Böyle musibet zamanlarında en güzeldir. La havle ve la kuvveti illa billah. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Derse, ceberallahu musibetehu. Allah bu insanın musibetini ıslah eder. Kurtulur. Ve ahsene ukbâhı. Sana da iyi olur. Ve ceale lehu kalefen salihen yerdah. Bundan sonra onun yerine Cenab-ı Hak mesela çocuğu öldürse bu çocuğundan daha iyi bir çocuk. Lütfeder ki yardah kendisi de ondan razı oldu. Onun için daima Cenab-ı Hakk'ın gelecek musibetleri husn-ı zan ile inna lillah ve inna ileyhi raciun diye sabırla karşılamak ahkendir. Dua kısmında dün hoşuma gitti. Abdullah bin Mübarek Hazretleri diyorlar. İmam-ı Azam'ın talebelerinde muhatip bizden. Aynı zamanda mücahittir de. Islarla uzun zaman dövüşmüştür. Bu zat ben 50 senedir Cenab-ı Hakk'a dua etmiyorum diyor. 50 seneden beri Cenab-ı Hakk'a dua etmiyor. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın iyi ve kötü ne hakkında takdir etse ben onlara razıyım diyor. Cenab-ı Hakk'ın hakkındaki takdirine ben dua demek değil mi demek? Belayı verme yarabbim. Dertli verme yarabbim. Nimetini bol ver yarabbim. Fakirlik verirse ona da razıyım. Musibet verirse ona da razıyım. Duayı şey istiyor. Duayı istemediğinden değil de Cenab-ı Hakk'ın hükmüne razı olduğundan dolayı dua ediyor. Dua Cenab-ı Hakk'ın hükmüne itiraz gibi oluyor yani. Bir nevi. Duaların tabii büyük tesirleri var. Mesela yine orada dua şeklinde de gördün de bu bir musibet. Adamcağız Şam ile Medine arasında ticaret yapıyorlar. Derken eşkıyalar bir seferinde yakalamışlar adamı. Öldürmeyi de kastetmişler. Hem malını alacaklar hem de kendisini öldürecek. Ne kadar yalvardı yakaladıysa para etmemiş. Müsaade etmemiş. Bir namaz kılın da öyle demiş. Bir namaz kılmış. Arkasından bir duacık yapmış. Duası da çok hoş. Bir buçuk satır kadar bir şey. Derken duasının arkasından bakmış ki bir atlı geliyor ama uçarak böyle. Gelmesiyle beraber elindeki neyse o vurucu şeyden vur. Öteki adamı vurunca yuvarlanıp çıkmış. Sen kimsin demiş. Ben demiş filan üçüncü semanın meleklerinden bir meleğim demiş. Sen duayı okuduğun vakitte emri aldın. Senin imdadına gelmek için yetiştim demiş. Seni kurtar. Her kim bu duayı okursa onun da imdadına öyle yetişiriz demiş. Yani dualara o Abdullah Mübarek'e dua etmiyor. Burada ölüme de razı. Mukadder de. Mukadder deyse oradan da yine bir şey yapamaz. Bunun bir tanesini de bugün bu yeni gelen kitapta gördüm. Bu da şeycilik gibi olmuş. Mekkarecilik. Yani eskiden şimdi otomobil araba yok. Şeydi, insan taşıyor. Çatırlarda insan taşıyor. Bir kira tutmuş adam. Beni filan yere götürür müsün diyerekten. Bazı bizim otomobilciler de yapıyorlar ya onu. Binmiş. Demiş bu yoldan gidelim. Mekkarecinin bildiği bir yol var. Bu yolu bu yol kestirmedir diyerekten. Bu yola sevk etmiş ona. Bu yolda tenha bir yol. Onu sıkıştırmış bir yerden. Demiş şimdi senin canını alacağım ben. Şimdi deven katırın neyin varsa onlar da benim. Kendi de canını alacağım. Çünkü sonra beni ifşa edersin sen. Burada seni yok edeyim de kurtulayım diyeyim. Adam yalvarmış, yakarmış. Vallahi senin olsun ama beni bırak ben demiş. Yok olmaz. Demiş bir namaz ben bari dedim. Namaza durdum diyor. Aklıma bir şey geldi. Hepsini unuttum diyor korkudan. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Bu da beni zorluyor, çabuk bitir namazı diyerekten diyor. Derken birdenbire aklıma geldi. Dua benim aklıma gelmedi ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeyi okumuş. Bu ayet-i kerimeyi okuyunca arkasından bu imdat sikinin bir melek gelmiş. O adamı da orada yok etmiş. O adam da kurtulmuş onun şerrinden. Yani dualar şimdi ilahiyede mektup gibidir diyor. Telgraf gibidir. Duayı bırakmayın. Dua, bu Abdullah bin Mübarek başka adam. Bu büyük adam. Bizim için dua Allah ile aramızda muhabere. Kul ile Halik arasında muhaberedir. Ya Rab halini arz ediyorsun. Hem halini kul, halini Halik'ine arz etmek büyük bir şeref derler. Bazı musibetleri de Allah veriyor kullarına ki kulum bana boyun büksün, el açsın, tadarruğu niyaz etsin. İstiyorum Allah'a Celle bana. Bundan dolayı bazı musibetleri de başımıza veriyor ki kulum yalvarsın bana diyerek. Yalvarmak iyi şeydir Cenab-ı Hak. Min ister'a ra'iyyeten felem yehutsun bi nasihatin lem rihal cennet ve in rihaha le yucid min mesireti mi'eti a. Re'iye diyerekten mağribide insan tabi kısımları mesela bazı insanların şeysinde oluyor, idaresi altında oluyor. Evdeki çocukların idaresi bir kere biz onların güdücüsüyüz. Evdeki çocuklarımızın güdücüsüyüz. Mesela imam olmak suretiyle cemaatinde imam güdücüsüdür. Muhtar güdücüsüdür. İşte sizlere yukarıya kadar bile. Bu güdücüler güttükleri insanların güttükleri insanlara nasihat etmezlerse, bunları kötülüklerden korumak için çalışmazlarsa, bunlara Allah Teala'nın rıza yollarını göstermezlerse, bunlar cennetin kokusunu, cennet değil, cennetin kokusunu bile kokamayacaklar. Halbuki cennetin kokusu 100 senelik yerden adamın burnuna gelir. Sen bunlar vazifelerini yapmadıkları, evlatlarına nasihat etmedikleri, bulundukları cemaatlere nasihat etmedikleri, bunları ne yapın bunlar kendi kendilerine artı afalası yapsın deyip de terk edivermeli, cennetin kokusunu bile kokutmayacak Allah onlara. İstersen vazifesini yapmasın, evladını seni yetiştirdikleri baban gibi sen de evladını yetiştiremedin Müslüman olarak. Ama Allah kusurlarımızı affetsin. Bugünkü insanlardaki zihniyet bambaşka. Dün bir yavru geldi. 13 yaşındaymış. Bakın saçları ben böyle. Nereden geldin dedi. Londra'dan. Ne yapıyorsun orada? İngilizceyi öğreniyorum dedi. İngilizce öğreneceğim. İngilizce öğreneceğim. Bunun için daha küçük yaşında babası onu oraya göndermiş ki lisanı dili kuvvetli olsun. Şimdi bir insan körpe evlat, ağaç körpeyken eğilir derler. Kartaldıktan sonra onu eğemezsin. Evladın terbiye devri, işte onun bu devirleridir. Bu devirlerde bir kere aldığı ahlakla kartlaştırdı mı, onu bir daha sana ıslah edeceğim diye uğraşıyor. O Allah'a kalmış. Onun için çocuklarımızın ıslahından biz mesulüz. Eğer onlara İslam terbiyesini, iman terbiyesini, ahlak terbiyesini, vatan sevgisini veremiyorsak bunun mesulü biz. Geçen bir vaaz dinledim. Çok natuk bir efendi. Bursa'da şey yapıyormuş. Ne diyorlar bunlara? Konferans ediyor. Konferansında diyor ki bize çoban lazım. Bilgili çoban lazım. Çoban olsun. Ama bilgisi olsun. Dinini bilsin yani. Alemin tarlasının otlarını yedirip de koyunlarını besleyip de ağasının efendisinin aferin sana diyeceğini yerde Allah'tan korkan bunun haram olduğunu bilen çoban lazım diyor. Memuru da böyle, işçisi de böyle, bunların hepsini uzun boylu saydı. Herkesin Allah'tan korkarak hareket etmesi bu çocuğun yetişişine bağlı. Eğer babası vaktiyle onun gönlüne Allah korkusunu, Allah bilgisini koyabildiyse elbette o çocuk fena bir çocuk olmayacak. Yapmadıysa işte o mesuliyet üzerine alan baba bu vazifeyi yapmadığından dolayı Allah da ona cennetin kokusunu bile kokutmayacak. Neyime lazım bilmeyeceğim, para kazanmasını öğrensin. Dil öğrensin, şunu öğrensin, büyük bir adam olsun, hayatını kurtarsın da neyime lazım? Gavurlara hakim yok. Gavurlar o çocuklara da hakim olmuyorlar, karışmıyorlar. Bu bizim Müslümanlarda öyle şey olmaz. Biz evlatlarımızın ve etrafımızdaki memur olduğumuz insanların bütün halleriyle ilgili olacağız. Fakirinin imdadına gideceğiz, yoksulun imdadına gideceğiz, hastanın imdadına gideceğiz. Bunlar da vatanın evlatları. Benim cemaatim olsun da hasta olsun, haberim olmasın. Muhtaç duruma düşsün, aç kalsın da haberim olmasın. Bu benim için büyük bir mesuliyettir. Hepimiz için de böyle yani. Ne kadar acı bir şey. Lem yedi. Riha cenneti ve inne riha ve yücedü min mesiresi miyeti am. Ahmet bin Hanbel, Tabarani ve İbn-i Şehir ve İbn-i Asakir, Amma Kılıp Yeter Hazretlerinden sağlık rivayet ediyor. Yine bunun bir eşi daha. Men ister'ahu Allahu Teala ra'iyeten. Allah sana bir ra'iye verdi. Burada oradan dolayı cehennem. Bunları biz çocuklarımıza muhakkak vaktiyle bildireceğiz ki sonra o da büyük bir iş sahibi olup da mahiyetine insanlar bulunduğu vakitte bunlara karşı İslami adetler üzerinde kimseye hıyanetlik etmeden, kimsenin malına, canına, namusuna, şerefine dokunmadan öyle yaşamasını yolunu arayın. Bilecek ki sonu bunun cehennem. Menisteşârehu ekûh. Bir kardeşimizin hadisi oldu. Kendisi halledemedi meseleyi. Gidelim de şu büyüğe sorayım dedi. Şu efendi benden daha yaşlı. Biraz da bilgisi var. Bu bakalım ne der bu işe. Geldi sordu. Sizin de o işte malumatınız pek yok. Herkes her şeyi bilemez ya. Malumatınız olmadığı halde ona dediniz ki böyle yaparsan daha iyi olur. Peki bir akıl edersen. Böyle yaparsan daha iyi olur. Bir gayrı. Fakat hanehu ona hıyanete gitmiş. Aklım ermedi. Birader ben bunu pek anlayamadım ve bunun pek de şey değilim yani. Biz anlayacak bir halde de durumda da değilim. Sen bunu bir başkasına bir ehline sor. Demesi lazım gelirken bunu yapmadan ona bir cevap verip sağdu başından. Ona hıyanete gitmiş olur diyor. Bu da hain olan. Hainler arasına giriyor bu sürede. Men istata'a minkum en la yemut illa zannuhu billahi husna zann felyef'al illa zannuhu billahi hasanan felyef'al. Hazreti Cabir'den bu. Sizin yüzünüz ettiği takdirde İslam dininden gayrı dininizden de ölmeyin. İlla ve entü müslümun. İslam dininde yaşayın ki İslam dininde de ölebilirsiniz. İslam dininde ölebilmek için İslam dini üzerinde yaşamak lazımdır. İslam dininde yaşamayan bir insanın İslam dininde ölmesi nadirattan görülen şeylerdir. Mesela bir Hristiyan son zamanda Müslüman oluverir. Ama pek nadirattan olan bir şeylerdir bunlar. Asıl Müslüman vari, Müslümancasına yaşayıp ölürken de Müslümanca ölmek bu yaşayışa bağlı. İlla zannuhu billahi hasenen. O adam Müslüman geçiyor. Allah'a karşı da husnü zannet. Allah mesela insan korkuyla rica arasında denk olmalı derler. Bir taraftan korkacaksın, bir taraftan da ümidini kesmeyeceksin. Fakat ümit bu son zamanlarda ümidi kesildiği vakitte artık göç vakti geldiği vakitte biz bütün rica tarafına yüklenerekten Allah gafurdur, Allah kerimdir, Allah rahimdir, elbette beni affeder diyerekten husnü zannını bu tarafa çevirmeli. Böyle yapsın buyurmuşlar. مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَمُوتَ بِالْمَد۪ينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا. Her kimin gücü yeterse Medine-i Münevvere'de ölmek, orada ölür. Medine-i Münevvere'de ölmek isteyenler, oraya gitsinler ve orada kalsınlar. Oranın sıkıntısına, zorluklarına, darlıklarına şey yaparaktan, sabrederekten burada kalsın ve ölsün. Selim biha. Fe inni eşfeu limen yemut biha. Çünkü ben Medine-i Münevvere'de ölenlere şefaat edeceğim. Şefaat hassası var. Hepimize şefaat edecek. Fakat Medine-i Münevvere'de ölenlerin, ayrıcılarının hassasen şefaat olurlar. Memleketleri, hemşerileri çünkü. Rabi'ye revaat-ı şeyhü Ahmet bin Hanbel, İbn-i Mace, İbn-i Hibban, Zerbeyhaki, Sahihün Ali bin Ömer demiş. Tirmizi de var. Min iste'azetun billah fe'i'zuh. Her kim bir şeyden naşi sığınmak istiyorsa şunun bunun koltuğunun altına girip sığınmasın, sığınacaksa Allah'a sığınmasın. Yani min iste'azetun billah fe'i'zuh. Size gelir birisi, yanlış yaptık, size gelir birisi sığınırsa, aman beni kurtar, sığınıyor. Fe'i'zuh, siz onu koruyun, muhafaza edin. وَمَنْ سَأَلَكُمِ اللّٰهِ Her kim sizden bir şey ister, فَاَعْتُوهُ Onu ona verin. İstenilen şeyi, istenilen adama verin. Ama Hazreti Ömer'in bir vakası hatırıma geldi. Onun devrinde fukaranın birisi dolaşıp duruyormuş evleri, kapıları. Bir büyük heybe ekmek toplamış. Hazreti Ömer rast gelmiş. Ne bu demiş? İşte nefaka topluyorum demiş. Sen ne yersin demiş? İşte bir dilim ekmek. Taneğim var, karım var. O ne yer? O da bir dilim yer. Daha çocuğum var. Ne yer? Bir dilim yer. Bir, iki, üç, beş ayırmış. Bunlar sizin demiş. Bunlar da Beytül Mâlûn'dur demiş. Bunlar da Beytül Mâlûn demiş. Bu yeter sana. Şimdi biz sanat ittihaz etmiş, geçinmek en kolay şey, direnmek. Bedavadan geçinmek için elini açar, kendisine bir boynunu büktü müydü, verirsin, bakarsın bir sürü paralar bankaya gitmiş, işte oluyor orada. Allah muhafaza. Ama yine bize düşen, birisi bizden bir şey istiyor, hüsnü zannederiz, fakirdir, 5 kuruş verirsin, ne olur, 25 kuruş verirsin mesela. فَاَعْتُوهُ diyor Cenab-ı Hakk'a. Verin. Verin. وَمِنِنْ اِسْتَجَارَ بِاللّٰهِ Birisi de halas istiyor. Muhafız olmasını istiyor. فَاَجِرُوهُ Onu da muhafız edin. وَمَنْ دَعَاكُمْ Bizi birisi çağırıyor. Bu akşam bize gelmemişsiniz diyor. فَاَجِبُوهُ Ona da gidin. İcabet edin. وَمَنْ سَنَ عَلَيْكُمْ مَعْرُوفًا Sana bir hediye getirmiş. Neyse. Fekâfi'ûh ona mukabele edin. Hediyesine karşı, biz de ona karşı bir hediye ile karşılık verin. Fe'in lem tecidûh siz fakirsiniz, ona karşı bir şey verecek durumunuz yoksa fed'ûlehû hattâ terav enneküm kad kâfe'tumûh bu kadar yalvarın ki öyle hani dediğin hocadan teşekkür ederim Allah senin muradını versin o kafi değil. Çok yalvaracaksın ki ah ben bunun hakkını ödedim değil için. Ben bunun hakkını ödedim. İçin bunu deyinceye kadar o adamına lehinde dua edin. Ki buna karşılık vermiş olsun. Teva Tabarani, Davud, Nesli, Ahmet bin Hanbel, Tabarani, Ebn-i İbben, Ebu Ne'im, Vel Hakim, Vel Ve'ye, bir Hazreti Ömer'den. İbn Ömer'den. Min isti'affehullah. İffet. Kendinin halini başkalarına tanıtmamak. Kendini iyi halini göstermek isteyen insanlar iffet talep ediyor. Allah da onlara afiflik verir. İffetin birçok manaları varsa da burada başkalarına boyun bükmek, bükmemeyi. Ve min isti'na agnâhullah. Kendisini zengin gösteriyor. Allah da onu gani eder. Ve men se'elen nas وَلَهُ اِلُّ خَمْسِ اَوَّاقِ فَقَدْ سَيْلَ اِلْحَافِ Bir de dileniyor, istiyor şimdi herkesten şunu bunu. وَلَهُ اِلُّ خَمْسِ اَوَّاقِ Onun 12 dirhem veya 40 dirhem bir parası da var yani yanında. 12 dirhem veya 40 dirhem parası olan insanın böyle bir şey istemesi ilhaftır. Çirkindir. Zorla almaktır yani. Zorlamaktır. Men istamele amilen minel müslimin. Bu idarecilere katıyor. Bir idareci, bir amil, bir vazife sahibi istiyor. Hangi iş olursa da. Minel müslimine. Müslümanların arasından şu işe bir adam lazım diyor. Ve ya'lemu enne fihim evla bizalke minhum. Fakat şu adam daha evladır bu adamdan. Bunu da biliyor. Bu adamı bırakıp da evli alan adamı bırakıp da ötekini alırsa âlim kitabillah bütün nebiyyi fakat hâne Allah'a ve Resûle ve cemî'at Allah'a, Resûlüne ve cemî'il müslimine bütün Müslümanlara hıyanetle gitmiş olur. Eyyi'yi bırakıp evlâ'yı bırakıp ednâ'yı aldığından dolayı. Ki burada o evlâ e'aleme bi kitabillah Allah'ın kitabına vakıf. Sünnet-i Resûlullah'a vakıf. Kitabullah'a vakıf, sünnet-i Resulullah'a vakıf olan insanı bırakıyor. Farazda şimdi bir imam seçeceğiz. Geldi bir sürü adamlar imam olacaklar. Bunların içerisinden bazıları kitabullah'a alem. Güzel biliyor. Birini. Sünnet-i Resulullah'a da güzel alalım. Ötekinin de sesi güzel. Şimdi o sesi güzeli alalım derken Kitabullah'a alemu, Sünnet-i Resulullah'a alemu bıraktın mı? Hanallah ve Resulühü ve cemiyel müslüman. Hepsini bizden fiyatı kesmiş olurmuş. Allah muhafaza. Allah. Min istağferallah. Her işte böyle yani. Ben imamları şey yaptım da. Bu değil o. Her vazifeyi seçilen elhak. Elyak olanı seçmek lazım. Bu vazifeyi. Elyak kimdir? Onu bulmamız lazım. Yoksa her müracaat dedi değil. Cenab-ı Peygamber'e gelirlerdi. Ya Resulallah beni de şu vazifeyi bu vazifeye biz vazifeyi sahibini biz biliriz dedi. Men istağferallah azze ve celle. Her kim Allah-u Celle ve Ala'ya istiğfara devam ediyor. İstiğfara devam ediyor. Estağfurullah, estağfurullah. Günde 100, 200, 300 diyor. Çünkü Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de en aşağı 100 defa derlerdi. 70 defa derlerdi, 100 defa derlerdi. Cenab-ı Peygamber 70, 100, 70 buna kesretten kinaye ediyorlar ki çok derdi. Çok deyince bizim ne kadar dememiz lazım Allah arzısı bilir. Allah Celle ve Aleyhi böyle istiğfar ederse seb'ine merreten fî dübür külli salatin her namazın arkasından 70 kere estağfurullah estağfurullah estağfurullah diyor. El azim dese dahi 70 kere dese gufire lehu mektesebe minez zünub bütün günahları bunun affol. Mağfiret ilahi ve lem yakbuş mined dünya. Dünyadan da bu çıkmaz. Yani ölmez. Hatta yara ezvecehu ezvacehu minel hur ve mesakinehu minel hur. Cennetteki cennet hanımlarını görmeden, hurilerini görmeden ve cennetteki köşklerini de görmeden ruhu kabzolunur. Her gün, her namazın arkasından 70 defa istiğfar edebilen kişiye Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayeti üzerinde bu nimeti vereceğini vaat ediyorum. Dün yine Gazali rahmetullahi aleyh'in eserinde işte Elham Kul euzü bi rabbil nas Kul euzü bi rabbil felak Kul huvallah Kul ya eyyühel kafirin ayet-el kürsi. Ondan sonra Subhanallah'larla istiğfarlar, salat-ı salatlarla biz Hızır aleyhisselamın tavsiyesini yapmış, her kim bunları sabah akşam okursa günahları mağfiret olur diyerekten. Benim garibime gitmişti de şerhine baktım, yani biraz hadisleri zayıftır demiş. Ne dese de dedi. Şimdi bak bir hadis-i şerif daha geldi. Burada bu mükafat olmakla beraber daha büyük mükafatları böyle sırlıyoruz. Bunların hepsi mümkünatlandır. Allah-u Teala'nın çünkü şeysi yok bu. Danışacağı bir adam yok. Bunu ben veriyorum razı mısın desin. İstediğini işte. Men istağferallah dübüre küllü salatin selat. Burada 70 defa dedi. Burada da 3 defa diyor. Her kim her namazının arkasından 3 kere her namazından 3 kere istiğfar ediyor. Diyor ki Estağfirullah el-azim el-lezi la ilahe illahu el-hayyul kayyum ve etubu ileyh. Sen bunu böyle de. Bunu böyle de. Üç kere bunu ama üç kere de. Her bu şeyden evvel. Allah'ım ente-selam'dan evvel denmesi lazım. Sonra Allah'ım ente-selam denmesi lazım. Evvela bu istiğfarı yapacağız. Sonra arkasına Allah'ım ente-selam ve ente-selam diyeceğiz. Kim yaparsa bunu böyle fakal Estağfurullah el-azim el-lezi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubi ileyh ufiret zünubu. Bu adamın günahları mağfiret olur. Ve inkâne kad serre minezzeh. Muharebeden kaçtı sana. Muharebeden kaçmak günah-ı kebairdir. Günah-ı kebair böyle bir kabahati irtikap ettiyse bile bu adamın bu istiğfar dolayısıyla günahları mağfiret olur demiş. Ebu Yala Hazretleri ve Müsliyyid Anil Berrak Allah'tan rivayet etmişler. Yine bir tane daha. Men istagfere lil müminine vel müminat külle yevmin seb'en ve işri demerre. Her gün bir Müslüman bütün ümmeti Muhammed'in Müslümanları müminleri için 25 kere istiğfar ediyor. Estağfurullah. Allahumma fırli vel valideyi vel mümini vel müminat. Allahumma fırli vel valideyi vel mümini vel müminat diyor. 25 defa. Ev hamsen ve işrin. 27 veya ev hamsen ve işrin 25. Ya 27 ya 25 kere bunu derse kâne minellezine yüstecâbülühüm ve yürzugu bihi ehlina. Kendisi duaları kabul olunan adamlardan olur. Duası kabul olunan kimselerden olur. Ve yeryüzündeki insanlar da bu adamın sebebiyle rızıklanırlar. Yani kendisi kırklardan olur. Bu duaların sebebiyle. Yine ona bir tane daha söyleyeyim. Men istavfere lel mü'minne vel mü'minat keteballahu teala lehu biküllü mü'minin ve mü'minisine hasene. Ne kadar mü'min mü'minat varsa onların adedince de Cenab-ı Hak ona hasene verir. Onlar için dua ettiği için. Bundan dolayı yalnız kendini dememeli. Dualarımız güzeldir, hep umumidir. Allahümme fülli veli valideyye velil mü'minine vel mü'minat. Böyle diyoruz. Müminleri, mümin erkek, mümin kadın. Bunları da mağfiretini diliyoruz. Bu dilediğimizden nazi. Cenab-ı Hak ne kadar yeryüzünde 600 milyon Müslüman var diyorlar bugün mesela, 700 milyon. Bu 700 milyonun sevabını verebilir. Tahiyyette de öyle mi? Okuyoruz tahiyyette de. Bir tane daha. Men istagfara fil esvak. Sokakta gidiyor. Sokakta giderken gafarallahu lehu men istagfara fil esvak. Sokakta istiğfar ediyoruz. Sokakta yaptığımız bu istiğfarlarla, yani sokakta giderken de gafletle gitmemeli. Yine istiğfar ederekten git, yürü. O zaman da gafarallahu lehu bi adedi men dekhalaha min ademiyyin ve fıstı. Sokakta ne kadar insan varsa, Arap ve gayreti, onların adedince Cenab-ı Hak o insana sahip buyur, hasene verir buyurmuş. Bu da İbn-i Abbas sözlerinden rivayet olmuş. Bunun arkası başka dersimiz. Geldik bu şehirde kalsın inşallah. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı Samadhanesine mahsettin. Aczimizi, zaafımızı, mahlukluğumuzu bilerekten Halikimiz olan Allah Celle ve Aleyha daima iltica halinde, yalvarma halinde olan kulların arasında ve razı olduğu amelleri de işleyerek razı olduğu akıtı yüken kulların arasında kabul edin cümlemiz inşallah. Bir dilsiz kardeş varmış da, o dilsiz kardeş şey yardım isteniyor. Tabii ona bunlara yardım da basıyor. Namazını da kılıyor dilsiz arada. Dilsiz olmakla beraber. Öyle tabii. Namaz da kılıyor. Ama kaç gündür de bir yerde ağaç altında yatıyormuş. Yani yersiz kimsiz bir şey demek. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينة في القبر مونسا في القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار وحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رب بوقتك لرمز ختم نردن خاص الله إذن السباطة سبق إذا فيغمبر صلى الله تعالى عليه وسلم في المسادة bir cümle peygamberan-ı zam hazatının evlad, ezvad, ashab, etvalarını bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşayih-i izzam-ı zıfıklarla beraber. Memleketimizin meda-iftiharı Halid, Zeyd-i Bayyub-ül Ensar-ı Zuhu ile bil-umum ashab-ı güzin Rıdvanullahi Teala Aleyhi Cihazet'in Ruhlarına.